कुगति प्रादय पर विचार चल रहा था। अपराधियों के दृष्टांत से दे दिया शोभन पुरुष है सुपुरुष। एक व्यवस्था क्या है, किसी भी प्राधी का किसी भी अर्थ में किसी के साथ भी कर सकते हैं हम समास, कोई नियामक होना चाहिए। उसके लिए अनेकों वार्तिक यहाँ शुरू हो जाते हैं कि नियम यम क्रिया यत क्रिया युक्त अपराध्यतम प्रत्ययोगत प्रसंजक हो, जिस क्रिया का योग में प्राधियों का प्रयोग हो रहा है उसी क्रिया के योग में ही गति उपसर्गि माननी चाहिए, उस बिन क्रिया के योग में नहीं। जैसे प्रगत आचार्य हमने कर दिया, गत के साथ गमनार्थक धातु ज्ञान में गम धातु लिया, वहां प्रकृष्ट ज्ञानवान आचार्य को प्रगत आचार्य प्राचार्य कहा जाता है। वह गम धातु के योग में प्र का भले ही उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा है, इन प्राचार्यों गच्छति करके आगे जो गच्छति गम प्रयोग हुआ उसके लिए प्र का उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा नहीं। अतएव गति संज्ञा से उपसर्ग संज्ञा दोनों रहित है आचार्य शब्द दृष्टि से। प्रगत प्रकृष्ट ज्ञानवान चासौ आचार्य ये बनाना है। यहां गता के अर्थ में ही इस क्रिया का योग में ही प्र का प्रसंज्ञा हो रहा है, लेकिन उसके साथ समासम नहीं कर रहे। इससे पहले प्रकृत्य प्र का क्री के साथ समास हुआ था, प्रा को लेप हुआ प्रकृत्वा इति प्रकृत्य शुक्लीकृत्य उरीकृत्य पटपटाकृत्य। इसमें में क्या देख रहे आप, जिस क्रिया का योग में वह गति संज्ञा संज्ञा हो रहा था उन्हीं के साथ उसका समास हुआ है ना, प्रकृष्ट रूपेण कृत्वा प्रकृत्वा प्रक्रिय के साथ समास हुआ, कृत्वा को लेप हुआ प्रकृत्य हो गया। लेकिन यहां गम के साथ समास हो दे रहा है आचार्य से शब्द के साथ समास कर रहे हैं। अतः उन्होंने क्या किया, अलग से सूत्र में गति से भिन्न प्राधेय गिनती किया, गति प्रादय उनकी व्यवस्था करते हुए कह रहे हैं प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादि उपसर्गों का गतादि अर्थों में प्रथमांश वर्तों के साथ में समास हो जाता है। या दोनों जगह आदि शब्द प्र पर आप सम करके आदि से प्रभृति अर्थ नहीं लेना है, आदि शब्द से अर्थ इन सभी वार्तिकों में आदि शब्दार्थ प्रवृत्ति नहीं होता, आदि शब्दार्थ प्रकार होता है। प्रयोग के आधार पर निर्णय हो गया कि प्रादि से किन किन उपसर्ग को लेना है और गतादि अर्थों में किन किन अर्थों को ग्रहण करना है। ये कोई गतादि गण पाठ नहीं हुआ है, इन इन अर्थों को गतादि में लेना, इन अर्थों को ग्लान्यादि कहेगा, यानी आगे में भी अलग अलग अर्थों में अलग ले रहे हैं आप। द्वितीय जो के लिए कहेगा क्रांताद्यर्थ द्वितीय, तृतीय के लिए भी कहेंगे कुष्ठाद्यर्थ तृतीय या ग्लानाद्यर्थ चतुर्थीय या वो ग्लानादि अर्थ कोई गण पाठ हुआ नहीं है, इसलिए कहते हैं आदि का अर्थ प्रभृति में लेना। गण में क्या होता है, जैसे सर्व, उसके बाद क्या है विश्व, उसके बाद उभा उभय डतर डतम अन्य अन्यत्र नेम सम सिम गिनती और गण क्रम से वहां पर क्या होता है आदिकार सर्वाधीन मैंने सर्व प्रवृत्ति दी। लेकिन यह प्रवृत्ति अर्थ हो नहीं सकता क्योंकि गणपाठ है नहीं, गताद्यर्थों का गणपाठ होता तो यहां भी आदि से क्या लेते प्रवृत्ति, लेकिन आदि से प्रवृत्तियां नहीं ले सकते। क्या लेंगे, जैसे भूवाद्य धातु में क्या लिया था आपने भूश्च वाश्च इति भुवौ आदिश्च आदिश्च इति आदि भूवादि वाद्यर्थे, एक भू एक आदि भू के साथ जुड़ा, एक आदि वा के साथ जुड़ा, वहां भू के साथ जुड़ा हुआ अधिकार क्या लिया था अपने प्रवृत्ति, इन वाक के साथ जुड़ा हुआ अधिकार प्रवृत्ति नहीं लिया प्रकार। जैसे वाक क्रियावाचक है वैसे भू जो क्रियावाचक होगा उसी की होगी, जैसे भू क्रियावाचक है वैसे वा भी क्रियावाचक होगा। भू कहने से पृथ्वी अर्थ नहीं लेना, भू सप्तम का ही धा संज्ञा होता है, भू जब पृथ्वी अर्थ वाली है शब्द तब उसका धातु संज्ञा नहीं है ना। वा गति गंधर्व धातु है उसी की धातु संज्ञा होगी, यानी वा एक विकल्प अभेदी है, इस वा का धातु संज्ञा नहीं होगा क्योंकि प्रकार अपेक्षित क्रियाकृत प्राकार था। इसलिए कहते को प्राकार कहने से क्या होता है, लक्ष्य के अधीन अर्थ निर्णय हो जाता है। इसलिए गताद्य अर्थ गताद्य मने जो जो अर्थ ऐसा आपको प्रयोग में दिखाई देंगे उसके अर्थ पर निर्णय लेना, प्रथमांतों का उपसर्गों के साथ में यदि समास हुआ हो और कौन से अर्थ की अपेक्षा रखते हुए समास किया गया है उस अर्थ को गताद्य में ले लेंगे। जैसे आकृतिगण में आप करते हैं वैसे ये भी समझ लेना। प्रगत आचार्य प्राचार्य बनाई, प्रगत आचार्य प्र उपसर्ग है, कृत का योग में प्रयुक्त संज्ञा है। हम समास किसके साथ कर रहे हैं, गत के साथ नहीं, हम कर रहे समास आचार्य शब्द के साथ, उसके दृष्टिकोण उसकी उग्र संज्ञा नहीं था, गत संज्ञा नहीं है। अतएव सूत्र में कुगति राज पृथक ग्रहण किया, जिनकी गति संज्ञा नहीं हो सकती, अब जिस स्थिति में गत संज्ञा का भाव है या उग्र संज्ञा का भाव है ऐसे जो प्रादि हैं उनका हम आचार्य शब्द के साथ समास कर सकते हैं। तो समासत्ता प्रसंज्ञा प्राधिकता सुभलुक सुभलुक हो गया, प्र का ही प्राप्त होगा क्योंकि सूत्र प्राध्याय कह करके प्रथमा के एक वचन लिया वार्तिक में और प्रथम क्या है तृतीया के एक वचन है, इसलिए प्रादियों का प्रथमांत के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। अभी तक बोध विग्रह वाक्य में कौन है प्र, जो उसका उपसर्जन संज्ञा होगा और प्र का ही प्राप्त हो गया, प्र धन आचार्य अकसम दीर्घ प्राचार्य स्वायुत्पत्ति प्राचार्य प्राचार्य प्राचार्य इत्यादि। हाँ उसी से हो, ये तो ये नियमन कर रहा, ये अर्थादि का नियमन करता किनका किन के साथ कैसे होता है, समाज तो वही करेगा वार्तिक नहीं करता। सारे वार्तिक केवल व्यवस्था प्रदान की है, एक तरह से परिभाषा मान लो, परिभाषा सूत्र का नहीं अव्यवस्थाया सुव्यवस्था संपादक सूत्र परिभाषा अनियमे नियमकार निभाषा परिभाषा ऐसे अलग अलग लक्षण करते हैं, परिभाषा जैसे वार्तिक काम कर रहे हैं केवल समास तो बोलते पास। पहले बताया ना प्राधिक किसके साथ समास करोगे, किन अर्थों में करोगे, तो व्यवस्था है सूत्र ने कोई व्यवस्था दिया गया किन अर्थों में करो, अमुक के साथ अमुक अर्थ में करो, कहा बोला सूत्र ने कहा प्राधिक को सुमंतों के साथ समास कर देना, ये तो अर्थ गया सूत्र का अर्थ गया गति संज्ञा वाले और प्रादियों का समर्थवंतों के साथ समास करना, इनके अर्थ में करना और कौन से सुबंध के साथ होगा तो क्या अर्थ होना चाहिए, व्यवस्था नहीं ये व्यवस्था कर रहे हैं। प्रथमांत के साथ करोगे गताद्यर्थ होना चाहिए, द्वितीयांत के साथ करोगे तो पृष्ठाद्यर्थ होना चाहिए, व्यवस्था कौन दे रहा है अत्याधिक क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अत्याधिक क्रांताद्यर्थे द्वितीयया देखो कह देना। अब अति आदि जो प्रादियों में अति आदि हैं उनको क्या करना, द्वितीयांश वर्ष मंत्र के साथ जो समास करोगे तो क्रांतादि अर्थों में ही करना है, अतिक्रांतो मालाम इति, अतिक्रांतो माला माला का जो अतिक्रमण कर गया हो ऐसे वाक्य में द्वितीयांश समर्थ संबंध कौन है मालाम, उसके साथ आपने अति का समास कर रहे हैं जिसने माला का अतिक्रमण कर गया, अतिक्रांतो मालाम इति अतिमालह बनाएंगे, अतिमालह अतिमालो अतिमालाह रूप बनेगा, ये विग्रहवाक्य हो गया अतिक्रांतो मालाम। क्रांत आदि अर्थों में ही द्वितीयांश समर्थ संबंधों के साथ अति आदि प्रादियों का समास करना, माला में द्वितीयांश वर्ष संबंध है, क्रांत अर्थ में अति को ले लिया आपने, पति माला अम कुगति प्राय समास हुआ इस नियामक वार्तिक की सहायता से, समासत्ता प्रासंगिक प्राकृतिक शुभलोक अति का उपसर्जन संज्ञा प्राप्त हो गया, अति माला स्थिति रह गया, स्थिति में आप दो सूत्र लगेंगे विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है दोनों ही। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, एक विभक्ति प्रथमा का एक वचन च अव्यय अपूर्व निपाते सप्तमी का एक वचन विग्रह यद नियत विभक्ति कम तद उपसर्जन संयम सियात न तो तस्पूर्व निपात। यह सूत्र भी उपसर्जन संज्ञा करेगा लेकिन इस सूत्र के अंतर्गत उपसंज्ञा संज्ञा वाला शब्द का प्राग प्रयोग नहीं होगा। लेकिन किसका उपसर्जन संज्ञा करता है ये कदे विग्रह वाक्य में जो पद नियत विभक्ति वाला हो अर्थात विग्रह वाक्य में उस पद की विभक्ति का व्यभिचार नहीं होता है वचन और विभक्ति के जब बदलते रहेंगे तब। जैसे आपने अतिमाल प्रतिमा के वचन बनाना था तो आपने क्या विग्रह वाक्य किया अतिक्रांतो माला। अधिवचन करना हो तो क्या विग्रह वाक्य करोगे अतिक्रांत था ना घटा अतिक्रांतो माला। दो लोगों ने माला का अतिक्रमण किया तो रुक जा बनेगा अतिमालो अतिक्रांता मालाम अतिमाला। तो कहां बदल रहा है अतिक्रांत शब्द में माला शब्द में बदला कुछ विभक्ति नहीं। तो इसलिए क्या इसी तरह से क्या होगा अतिक्रांतम मालाम अतिक्रांतौ मालाम अतिक्रांतान मालाम अतिक्रांतेन मालाम अतिक्रांताभ्याम मालाम अतिक्रांतैः मालाम। ऐसे विग्रह करेंगे हम पूरी 21 प्रत्ययों के लिए तभी क्या होगा आगे समाज के बाद प्रतिनिर्णय होगा अतिमाला अतिमाला अतिमाला अतिमाला अतिमाला अतिमाला अतिमाले अतिमालाभ्यम अतिमालई रूप बनेगा। ये मत समझना कभी भी समास में हम लोग यद्यपि समास में क्या कर लेते हैं एक विग्रह वाक्य बोल देते हैं समास बना देते हैं और रूप चला देते हैं लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं होगा। जैसे राज्य पुरुष इधर राज्य पुरुष आपने बनाया राज्य पुरुष रूप चला दिया फटाफट कमाल हो गया ऐसा नहीं। राज्य पुरुष इधर राज्य पुरुष राज्य पुरुषौ इधर राजपुरुषौ राज्य पुरुषाः इधर राजपुरुषाः राज्य पुरुषम इधर राजपुरुषम राज्य पुरुषे पुरुषौ इधर राजपुरुषौ राज्य पुरुषान इधर राजपुरुषान राज्य पुरुषेण इधर राजपुरुषेण। पुरुष शब्द का वहां पर बदल पुरुष शब्द का बदल रहा है विभक्ति वचन उसके अनुसार संस्कृत विभक्ति वचन निर्णय होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है चाहे तत्पुर समास हो चाहे कोई भी समास हो हम लोग भले दृष्टांत एक बना देते हैं पहला एक वचन का बना देते हैं अगर रूप चला दिया आप समझेंगे द्विवचन में भी यही विग्रह वाक्य होगा ऐसा नहीं होता। हाँ विभक्ति अनुसार है ना समझना पड़ेगा समास में कौन से शब्द में मुझे विभक्ति बदलना है। अगर राजपुरुष में क्या होता पुरुष शब्द विभक्तियां बदली और यहाँ पूर्व पद में अतिक्रांत में बदल रहा है वहां क्या था उत्तर पद में बदला यहां पूर्व पद में बदल रहा है उत्तर पद वैसे के वैसे मालाम शब्द है ना। अब पहले अर्ध पिपले में वैसे क्या अर्धन पिपल्याः है ना अर्धे अर्धेन पिपल्याः अर्धेन वहां विभक्ति बदली पूर्व पद में पिपल्या वैसे वैसे वही तरीका यहां पर हर जगह समझने की है। अधिक्रांतो मालाम नाम विग्रह वाक्य बना दिए हैं अति और माला स्थिति रह गया उस स्थिति में सूत्र कह रहा है एक विभक्ति चापुर निपात है जिस विग्रह वाक्य में यह नियत विभक्ति एक विभक्ति मतलब नियत विभक्ति कम अने माला शब्द से द्वितीय का एक वचन यही विभक्ति समस्त 21 पद सिद्धि में है। समस्त पद का 21 प्रत्यय ला रहे हैं उस समय में क्या होता है विग्रह वाक्य में सदा ही माला शब्द से द्वितीय का एक वचन ही रहेगा किंतु अतिक्रांत शब्द से विभक्ति प्रत्यय बदल रहे हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन सब बदल रहा है विभक्तियां बदल रहे हैं किंतु माला शब्द से न विभक्ति बदली न वचन बदला। इसको हम क्या कहते हैं नियत विभक्ति वाला उसी को सूत्र में एक विभक्ति एक शब्द का अर्थ नियत ऐसे जो है शब्द विग्रह वाक्य में तत् उपसर्ग संयम सा संज्ञा को लेकर के आप प्राप्त प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु न तो तस्य उर्दिपात। किंतु कई बार उपसर्ग संज्ञा उत्तर पद की भी कर सकते हैं हम लोग, पूर्व पद का भी, यहाँ तो पूर्व पद का है इसे प्राप्त प्रयोग तो हो ही रहा है उसका, लेकिन कई बार क्या होता है उत्तर पद में उपसर्ग संज्ञा हो जाएगा तो उनका प्राप्त प्रयोग करोगे क्या? अब यहाँ जैसे अति माला, माला उत्तर पद है, इसकी उपसर्ग संज्ञा हुई उसका प्राप्त प्रयोग करोगे, माला अति बना दोगे। इसने जान के कहा जहां उत्तर पद के जो है उपसर्ग संज्ञा और हो उसका कहीं उपसंज्ञावसात प्राप्त प्रयोग न करें आप। इसे सूत्रकार पाणिनि ने बड़ा सतर्क है, कभी इस सूत्र से नियत युक्ति वाले जिसको उपसर्ग संज्ञा कर रहे हैं विग्रह वाक्य में उसका प्राप्त प्रयोग नहीं होगा। इसे माला सूत्र पर नहीं रह गया, अति माला आगे ही रह गया वो। अब फिर उपसर्ग क्यों किया आपने प्रश्न उठेगा, जिसका कोई लाभ ही नहीं, आया संज्ञा सा सफल पति, यहाँ तो कोई सफल है ही नहीं, क्योंकि हमने यही सोचा है ना उपसर्ग संज्ञा का फल क्या होता है उपसर्जनम पूर्वम, प्राग प्रयोग करना ही फल है, ये हम देख जा रहे हैं। और या तो आपने उसको निषेध कर दिया, और किस फल के लिए आपने उपसर्जन संज्ञा किया है, इस प्रश्न का जवाब अगला सूत्र बोल रहा है। गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य, गोस्त्रियो षष्ठी का द्विवचन, उपसर्जनस्य षष्ठी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र ये है। उपसर्जन योगो शब्द स्त्री प्रत्यांत तदंत प्रातिपदिक ह्रस्व सियात, उपसर्जन यो गो शब्द, उपसर्जन संज्ञा वाला जो गो शब्द है चाहे पूर्व में चाहे पर में कहीं भी हो, और उपसर्जन संज्ञा वाला जो स्त्री प्रत्यांत जैसे वर्तमान में क्या है माला ताप प्रत्यांत नहीं स्त्री प्रत्यांत है, उसको क्या हो जाएगा तदंत प्रातिपदिक समास होने के बाद तदंत जब प्रातिपदिक होगी इस पूरे समुदाय में ह्रस्व सियात उस शब्द का रस हो जाएगा। इसलिए अतिमाला शब्द का क्या हो गया अतिमाल रस। यहाँ पर ध्यान रखना पहले जैसे नहीं कर रहा हूं मैं, पहले हमने क्या किया था स्त्रीलिंग को पुंबद भाव स्त्री प्रत्येक निवृत्त किया था, यहाँ पुंबद भाव नहीं कर रहे हम, स्त्री प्रत्येक निवृत्त नहीं कर रहे हैं, किंतु उस दीर्घ जो हुआ है स्त्री प्रत्यय होकर आकर्षण दीर्घ होकर जो दीर्घ था उस दीर्घ को हमने रस्म कर दिया केवल अतिमाल। आप स्वायत्पत्ति करेंगे एक पूर्व कृता संज्ञा को स्वीकार करते हुए स्वायत्पत्ति हो गया अतिमाला अतिमाला अतिमाला इत्यादि रूप चलाएंगे। अवादि है कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, अब आर्यों को कृष्टादि अर्थ में ही तृतीयां समर्थों के साथ में समास किया जाएगा। अवादि है कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, अव इत्यादि जो प्रादि है उनको कृष्ट इत्यादि अर्थ में ही ग्रहण करते हुए तृतीयांश समर्थ विभक्तों के साथ संबंध सुबंधों के साथ में समास करना है। दृष्टांत क्या है अवकृष्ट कोकिलया, पृष्ठ अर्थ में क्या लिया अव उपसर्ग कोकिलया तृतीयांश समर्थ संबंध है, कोयल से कूजित हुआ, कोयल से कूजित हुआ जो शब्द है वो शब्द गत है अवकृष्ट कोकिलह के लिए अव को किलह बन गया, कृष्णाद्यर्थ में क्या ले लिया हमने अव और कोकिला टा, अव कोकिला टा पूर्व कुगति प्रादेश इस वार्ता की सहायता समास हो गया, समास प्रातिक संज्ञा प्रातिक उत्पाद सुभलुक हो गया तो टा की निवृत्ति होगी अव कोकिला, अव कही उपसर्ग संज्ञा होगा उपसर्जन पूर्व उसे प्राप्त हो गया, और कोकिला शब्द का उपसर्ग संज्ञा होता है किस सूत्र से, लेकिन दोनों अलग अलग सूत्रों से, हाँ ये कोकिला शब्द को एक व्यक्ति चापुर निपादे से और अव को प्रथमा निर्दिष्टन समास उपसर्जनम सूत्र से, प्रथमा निर्दिष्टन समास उपसर्जनम सूत्र से अव को उपसर्ग संज्ञा होने का उसका फल क्या है उपसर्जन पूर्ण से प्राप्त प्रयोग होना, और एक व्यक्ति चापुर निपात से जो आपने कोकिला शब्द के उपसर्ग संज्ञा किया उसका फल है गोस्त्र उपसर्जन सूत्र से ह्रस्व होना, कोकिल अव कोकिल स्वादित्पति करोगे अव कोकिल अव कोकिल अव कोकिला, इन विक्रम यही होगा अव पृष्ठ कोकिलया कोकिलया अव कोकिल अव पृष्ठ कोकिलया अव कोकिल अव कृष्टा कोकिलया अव कोकिला अव पृष्ठम कोकिलया अव कोकिलम, इस प्रकार से सब रूप बनाना है। पर्यादयोग लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, परी इत्यादि जो प्राणी हैं उनका ग्लान इत्यादि अर्थों में चतुर्थ समर्थवंतों के साथ में समास हो जाना चाहिए। परी आदि का चतुर्थ समर्थवंत के साथ में ग्लान इत्यादि अर्थों में ही समास होगा, ये नियमित कर दिया। परिग्लान अध्ययनाय, परिग्लान अध्ययनाय, पढ़ने के लिए खिन्न है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, बहुत खिन्न, पढ़ो बोलने जाए क्या करना, पढ़ के पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम, भजले साधु सीताराम ऐसे बोलते थे, पढ़ना लिखना सब ब्राह्मणों का काम, तुम कहा साधु होकर के राम राम करना छोड़ दिए, पढ़ने में लग गए। वैराग्य में ज्यादा ऐसा बोल रहे, वैराग्य में प्रसिद्धि है, पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम, पढ़ ले साधु सीताराम, पढ़ने से खिन्न। हर बच्चे का यही हाल होता है शुरू में, तो कोई बच्चा अपने मर्जी से स्कूल की पढ़ाई में जाता कहाँ, बहुत कम ऐसे मिलते हैं, ना के बराबरी से मिल जाए, शुरू से माता को पिटाई करके भेजना पड़ता है, जबरदस्ती ले जाएंगे छोड़ेंगे, रोते रोते रहेगा, खाएंगे पकड़े ले जाएंगे, इसी तरह से पहुँचा देंगे, धीरे धीरे अन्य लोगों के साथ मिलते जाती हो जाती, फिर स्वयं जाने लगता है। तो परिग्लान अध्ययन आया, परि अध्ययन और परी का उपसंग संज्ञा प्राय प्रयोग हो गया, और यहाँ स्त्रीलिंग वाला शब्द है ही नहीं, कोई फल नहीं है, ना गो शब्द है न स्त्रीलिंग वाला शब्द है, उत्तर पद में क्या है अध्ययन, अध्ययन खुद क्या है पुल्लिंग वाला, इसलिए न गो शब्द है न स्त्रीलिंगांत शब्द है, अतएव यहाँ पर हम उपसंज्ञा करके उसका रस्व अधिकारी करने की जरूरत नहीं रहा, अनेक विभक्ति जापुर निपात सूत्र को इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे। प्रयोजना भावा नहीं, एक जगह लाए सब जगह लगाना जरूरी है, यहाँ भी लगा दो जबरदस्ती ऐसा नहीं। परिग्लान अध्ययन आय परि अध्ययन, परिग्लान अध्ययन आय, परिग्लान अध्ययन आय, परिग्लान अध्ययन आय, इसी प्रकार से विग्रह करता हुआ परि अध्ययन परि अध्ययन परि अध्ययन छात्रा इत्यादि बनेगा। इको एनसी से यह परिक को क्या कर दिया, इको एनसी से यन कर दिया परि अध्ययन। निरादय क्रांताद्यर्थ पंचम्या, निरादय उपसर्गों का प्रादियों का क्रांतादि अर्थों में ही क्या करना है, पंचम्यंतों के समर्थवंतों के साथ में समास करना है। निष्क्रांत कौशाम्ब्या, कौशाम्बी नाम की कोई नगरी किस जमाने में थी, उससे निकाला गया है जो पुरुष उसको कहते हैं निष्कोशाम्बी, देश से निष्कासित आदमी, पहले जमाने में बहुत ऐसा होता देश से निष्कासित कर देते थे, ये बदमाश है बर्बाद है, इसी देश में रहेगा तो और लोगों को बिगाड़ देगा, इसको निकाल दो, निकाल दो देश से बाहर। और ये भी सोचना था कई बार भाई देश से बाहर डालना भी फायदा नहीं है, वह जहां जाएगा वहां भी फायदा नहीं करेगा, ये सुधरेगा ही नहीं दूसरे जगह भी, इसलिए क्या करे उसको फांसी दे दो, ऐसे आदमी को फांसी दे दो, तो कहीं भी जाए धरती के लिए बोझ बने ऐसे को फांसी देना, जो अन्य देश से बाहर डालेंगे तो शायद वहां जाके दूसरे जगह कहीं रहेगा तो सुधरने की संभावना है तो वहां डाल देगा। आजकल तो ऐसा नहीं, बल्कि जो बदमाश है उनको विदेश में पकड़ लिया है तो उसको कहीं हमारे देश वापस कर दो, यहाँ लाओ उस बदमाश को, बताओ उल्टे काम कर रहे, यहीं सब केस चलाओ बोलेंगे, बोले उसे यहाँ पकड़े लाएंगे और यहाँ बंद करवा देंगे जेल में, और उसे जो जो करवाने जेल के अंदर से बाहर से करवाते हैं, आया रहता है कि जेल में अंदर है, वो अंदर रहता नहीं वो बाहर जाएगा, नेताओं का काम करके मोटर छोटर करके आ जाएगा, आराम से अंदर रहेगा सुरक्षित है। बहुत ऐसे क्रिमिनल है जो कहते हैं हमको जेल में रहना ठीक है, वो अपने आप चले जाएंगे जेल में, हमको ले जाओ बोले जाओ पुलिस को बोले छोड़ो हमको ले जाओ जेल में छोड़ दो, इसलिए क्यों बेटर है कि वो अगला हमको मार डालेगा जिस दूसरे पार्टी वाले, इसलिए हम अंदर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, हम जेल में कोई आगे गोली नहीं मार सकते, बाहर घूमते रहे तो मर्डर हो सकता, इसे जान बुझ के जेल में ही जिंदगी काट देते हैं, अंदर बाहर आते रहते हैं, मौका लेकर बाहर आ जाएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे बाहर जाएंगे चलते। अयोध्या में एक साइड में थे पवन पांडे, सुना होगा किसी समय में था, वो शिवसेना के एमएलए भी हुआ था हैदराबाद से, अब जिंदगी के साल भर के 300 दिन तो अंदर का आता है, दिन भर, दिन भर रात भर भाग होता है, जो गड़बड़ सड़बड़ सब कर पूरे करके ठीक सवेरे 4-5 बजे अंदर आराम से जाएगा, नहाएगा धोएगा, फर्स्ट क्लास भोजन पानी सब व्यवस्था में, पूरा एसी कमरा बना हुआ है, अंदर बैठकर फोन पान सारी व्यवस्था। ये आजकल कुंडलों का हाल, देश का विशेष सेवा के योग्य हो गए ये लोग। देख के आश्चर्य कर गए, देखो कैसे दुनिया है, कहां से कहां हो जाए। निष्क्रांत कौशाम्ब्या विक्रवाक्य किया, निर कौशाम्बी गसी, पंचमी का एक वचन लेना है, कौशाम्बी गसी, कौशाम्बी दीवी का नाम थे, ध्यान रखिए कौशाम्बी शब्द दीर्घांत है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। निष्क्रांत कौशाम्ब्याहा, कौशाम्बी नगरी से जो निकाला गया हो उस व्यक्ति को कहते हैं। और वो एक आदमी होगा तो निष्क्रांत, दो आदमी होगा तो निष्क्रांत कौशाम्ब्याहा, निष्क्रांताहा कौशाम्ब्याहा। इस प्रकार से विग्रह करूंगा तो कौशाम्बी शब्द क्या हो गया, नियत विभक्ति वाला, इसे उपसर्ग संज्ञा होगा, गोस्त्रियो उपसर्ग से उसका नष्ट हो जाएगा, निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी, निर्ता रा को विसर्ग, विसर्ग को विसर्जन से सह, सकार सकार को मूर्धनि सकार, निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बयः, ऐसे रूप से हरिवत रूपाणि। इस प्रकार प्रादि समास के बारे में कह दिया गया। अब लौट रहे हैं उपपद समास में, यदि पूरे कृदंत में लगभग आपने उपपद समास किया है, इन समास प्रकरण में जो कृदंतों का आप असल समास करते हो उस समास के सूत्र विधायक सूत्र को यहां पर ला रहे हैं, जिसका बार बार बोलते रहे, तत्र उपपदम सप्तमिष्टम और उपपदम अतिम, इस सूत्र को हम लोग सैकड़ों बार पूरे कृदंत में, पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत में बोला है हम लोगों ने, उस दोनों स्तर यहां पढ़ेंगे। देखिए तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्, तत्राप्ये उपपदं प्रथमा के एक वचन, सप्तमीस्थम प्रथमा के एक वचन, सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादि वाच्यत्वं स्थितं यत् कुम्भादिव तद्वाचकं पदम् उपपद संयोजनं स्यात्। कृदंत में कृत प्रत्ययों के विधायक जितने भी सूत्र है, जैसे कर्मण्यं उपसर्गे भोक्ति ही इत्यादि अनेकों सूत्रों में जो सप्तमी पठित है, कर्मणि में कर्मण्यं सूत्र में क्या है, सप्तमी कर्मणि, उपसर्गे भोक्ति में उपसर्गे, ये सप्तमी अंत है ना, सप्तमी अंत पदे कहा कर्मणि इत्यादि ने कृदंत प्रकरण में जो सूत्र उन विधायक कृत प्रत्यय के विधायक सूत्रों में जो कर्मणि इत्यादि सप्तमी पद है, तद वाच्यत्वेन स्थितम् यः, तद बोध्यत्वेन स्थित विग्रहवाक्य में जो है कौन है, कुंभम है, कुंभम करोति, ये विग्रह करोगे, कुंभम क्या है, कर्म है, कुंभ अम अण हो गया, क्रीदन अण रहेगा, अण तो और रचेगा है ना, क्रीदन अ कार, कुंभ अम कार, वो कार्य संबंध नहीं है, वो कार्य कृदंत है, कृत प्रत्यय लाया गया है कर्म का योग में, कर्म उपद में रहते हुए क्री धातु से अण हुआ, कर्म कौन है वर्तमान में, कुंभम, उसके उपद में रहते हुए क्री से आपने अण किया, वह भी सुबंध नहीं है, इससे समास हो नहीं सकता था, कि सुबंध का सुबंध के साथ समास होता है ना, यहाँ एक तो सुबंध है बेचारा, दूसरा अभी सब पहले नहीं हुआ, कृत हुआ है, कृतवंत होने पर उसकी अभी प्रासंज्ञा नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, और उतने की प्रासंज्ञा भी नहीं होगा, क्योंकि इसी का योग में हो रहा है अण, स्वतंत्र क्री से तो अण नहीं लाया ना आपने, फिर आप कृत समास से प्रासंगिक करोगे तो भी किसका प्रासंगिक होगा, पूरे का कुंभ अम क्रिय होगा, और समास भी उसके लिए प्रासंगिक होगी, जो पद में अलग सूत्र क्या करेगा, समास करेगा, तीसरे उसको क्या हो गया, उस कुंभ अम का उपपद संज्ञा हो गया, वही कार्य सुधम युंभादि तदवाचकम पदम, तदवाचक जो पद है उसे क्या हो जाएगा, उपपद संज्ञा हो जाएगा, उपपद संज्ञा करने का फल क्या है, उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग, उपपदम प्रथमा के एक वचन, अतिम प्रथमा के क्वेश्चन उपबलम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते अतिंगंत स्वयं समास उपपद जो सुबंत है उसका समर्थ दूसरे के साथ में नित्य समास होगा, लेकिन समर्थेन सुबंतेन नित्यम नहीं बोल रहे, इसलिए जान करके समर्थेन नित्यम समर्थ होनी चाहिए, एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होना चाहिए, बस तब समास हो जाएगा। और यह समास अतिंगंतस्वयं समास मत समझो कुंभम करोति विग्रह कर दिया, इसलिए करोति के साथ कुंभ का समास कर दोगे, तिंगन के साथ समास कर दोगे उपपद का है, तब का इसलिए नहीं, उसकी उपपद संज्ञा भले तिंगन के योग में हुआ है कुंभम करोति जब ऐसे कहा तब अण करोति विग्रह वाक्य में अण आया हुआ है, उसी को लेकर कुंभम को उपपद संज्ञा हुई है, यानी यह उपपद का अतिंगंतों के साथ समास ही होगा, तिंगन के साथ समास नहीं होगा, इसे अतिंगंत स्वयं समास कुंभम करोति कुंभ अम क्री अण कार्मण्यान सूत्र से अन्न प्रत्यय होने पर धातु से अधिकार को अचंड से वृद्धि हुई कार बन गया कुंभ अम कार, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में प्रकृति से क्या हुआ समास हो गया, उपपद अतिंग सूत्र से कुंभम इस उपपद संज्ञा विशिष्ट सुबंत का समर्थ कार के साथ समास कर दिया, समर्थ सुबंध नहीं समर्थ कारशब्द के साथ समास कर दिया, समास करने से प्रसंग है प्रातः शुभलोक शुभलोक हो गया तो कुंभकार रह गया, कृत पूर्व कृत प्रातः संज्ञा को लेकर के स्वाधिपति करेंगे कुंभकार कुंभकारो कुंभकारा इत्यादि। इसे सूत्र में जो वृत्तिकार ने क्या किया समर्थेन कह दिया, समर्थ सुबंतेन नहीं कहा, उपपद सुबंधम समर्थेन नित्यम समर्थ सुबंधेन ऐसा नहीं बोल करके वृत्तिकार जान बुझे क्या बोल रहे हैं समर्थेन, इसलिए कह रहे हैं कि कार अभी सुबंध नहीं हुआ है न हो सकता है, अतएव जो है तो परिस्थिति को ध्यान रखता और उन्हें सुपा की अनुवृत्ति नहीं की गई, समर्थ वृक्ष पद वृक्ष सामर्थ्य तो आ ही रहा है, अतएव समर्थे न समस्यते। इस सूत्र का किए जन समास का नाम उपपद समास है, यदि भी हमने विभाजन इस वाले गिनते नहीं है ना, जो समास विभाजन किया आपने शुरू में ही केवल समास अविभाव समास सत्र समास उन्हें हम नए तत्पुरुष वाले गिनाया नहीं, उपसमास को भी हम लोग अलग गिनाते नहीं है, यदि भी इसको उपसमास नाम से लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है व्याकरण में। अतिंग किम अतिंगन के साथ क्यों कहते हो माभूत भवान माभूत, यहां देखो मा भूत शब्द बनाना, भूत क्या है लुंग लकार, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप अभूत अभूतम अभुवन अभूह अभूतम अभूत अभुवम अभुवम अभुव अभूम अटागम होता है, लेकिन यहां मांग के योग में अट नहीं हुआ, वो सूत्र कौन है मांगी लुंग, मांग के योग में लुंग लकार जान गया ना, मांगी क्या है सूत्र विधायक सूत्र में लुंग प्रत्यय को लुंग लकार को विधान करने वाले सूत्र कौन है मांगी लुंग, उसे सप्तमंत कौन है मांगी, तद्बोध्य कौन है यहां मा, अत मां का क्या होगा उपपद संज्ञा, लेकिन इस उपपद का संज्ञा का भूत के साथ में समास नहीं होगा, कि भूत क्या है तिंगंत है और अतिंगंत के साथ ही आपको समास करना है, सूत्र में अतिंग क्यों कहा पाणी ने, यदि अतिंग नहीं कहते मांग लुंग के सूत्र के द्वारा भूत जो लुंग भीत हुआ है मांग वा उपपद है उपपद होता मां का भूत के साथ समास हो जाता, समर्थ है सामर्थ्य उस एकार्थी भाव का सामर्थ्य उसमें भी रहेगा, लेकिन वो अतिंग नहीं है तिंग है, अतएव मां का भूत के साथ में समास नहीं होता। सम लिख रहे आगे मांग लुंगी थी सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम न मांग्योगे, सूत्र में क्या किया था अट और आठ को निषेध कर दिया, इसका अर्थ नहीं हुआ है मां भूत है, इंधन में समास प्राप्त था उसको सूत्र अतिंग ने क्या कर दिया निषेध कर दिया। गतिकार को उपपदा नाम पृथ्वी से समास वचन प्राक्ष उत्पत्ति है, इसलिए कारण में क्या है, सूत्र से पहले समास कर दिया गया था ना, गति कारक उपदान सह समास वचनम राक्ष उत्पत्ति है। तीन चीज ले रहा है, गति कारक और उपसंज्ञा वाले, इनका कृदंतों के साथ में समास होता है, इनका प्राक शुभ उत्पत्ति है, शुभ उत्पत्ति से पहले। जैसे कार अपने बना लो अलग से, नहीं तो करो दीदी कार, करो दीदी कार, कार कारो कार, गारम गारो गारम बना लेना अलग, और कुंभम कार कुंभम कारो कुंभम कार, ऐसे भी करवा करो, कर सकते थे ना, या नहीं? कुंभम कार विग्रह वाक्य नहीं बनेगा, कुंभम करोती विग्रह वाक्य रहेगा, कुंभम कार रहेगा, इन कार से कोई शुभ किया हुआ नहीं रहेगा। आप अलग से करो दीदी कार बना करके वो सुबंध होगी ना, करो दीदी कार बना लो सुबंध हो जाएगा, कुंभम सुबंध कार सुबंध, जिस राज्य पुरुष है उसे कुंभम कार समाप्त कर लो, ऐसे करना प्राप्त था। तब निषेध कर देते, नहीं नहीं क्यों, क्योंकि कई शब्दों में भारी समस्या हो जाएगी, पहले हम मेरी समास नहीं करेंगे, पहले कृदंत कृत को प्रत्य करके कृदंत को सुबंत बना लेंगे, अनेक रूपों में बिगड़ जाएगा मामला। दृष्टांत व्याघ्री, ये रूप सिद्ध ही नहीं होगा। व्याघ्री यहां पर क्या है, गति है, व्याघ्री में वी और आंग उपसर्ग है, व्याजिघ्रति इति व्याघ्री बनाना है हमने, व्याजिघ्रति ये वाक्य जिघ्रवा विशेषेण आसमंता जिघ्रति इति व्याजिघ्रति, विशेष रूपेण चारों दिशाओं में सूंघते हुए चलने वाला प्राणी उसका नाम व्याघ्री। इसके दिमाग में दो बात रहता है, वो गुफा में जब घुसता है ना तब भी सीधे नहीं चला जाता, गुफा के अपने घर में लौटता भी है, व्याघ्री व्याघ्री करते क्या है वो गुफा में, वो सीधे अंदर नहीं चले जाते, आएंगे चारों तरफ घूमेंगे, खूब सूंघेंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ देखेंगे, कोई पशु पहले से अंदर अंदर बैठा तो नहीं मेरा शत्रु, वो देखेगा, जब उसे बिल्कुल में निश्चय हो जाता है कि अंदर कोई दूसरा बैठा नहीं है तब वो नहीं होता है, और जब बाहर निकल के जाता भी है तब भी ऊपर नीचे आगे पीछे देखते चलता है। कारण क्या है, दो कारण, हम आगे देख के चल के पीछे से शत्रु वार कर देते, और दूसरा मान लो एक आध पशु उसने मारी लिया अपने पीठ पर लाद के घर जा रहा है तो सब कोई और भी मिल जाए कहीं इधर उधर, इस चक्कर में भी वो चारों तरफ देखता है, एक ही को क्यों मार के ले जाऊं, एक आध और इधर उधर दिखाई देगा तो उसे भी मार के ले जाऊंगा, दो ले जाएंगे तो 15 दिन का स्टॉक हो जाएगा ना भोजन, एक ले जाऊंगा हफ्ता भर का काम चलेगा, इस भाव से चारों दिशाओं को देखता है। जब घर से निकला तब भी, घर से लौटता है तब भी, आलसी नहीं होता, किसने का आलसी होता है, आलसी तो गधा होता है, इसलिए किसी बात में आलसी को क्या बोले गधे कहेंगे, ये तो कहा जाता है, ऐसे दिखता है लेकिन वो आलसी नहीं, उसके बराबर कोई रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी होता नहीं वो, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, बेमतलब किसी को मारता नहीं, इसलिए बैठा रहता है, आपको लगता है आलसी पर बैठा होगा, उसे जरूरत नहीं है इसलिए बैठा है। जैसे मनुष्य के पास खूब पैसा कौड़ी है और उसको बढ़ाना नहीं चाहता है तो करेगा क्या, बैठा रहेगा, राम राम राम कर रहा है, तो आपको क्या आलसी आदमी है, अरे जिसकी जो चक्कर है कि भाई 99 के चक्कर हो, अरब से घर बनाना चाहेगा, अरबपति हो रखा हूँ, अरबपति कैसे बनो सोचेगा, वो लगा रहता है, और जिसको लगे नहीं रहना है, जो मिल रहा है ठीक है उसमें, तो उसको आलसी थोड़ी ऐसे नहीं है, वो दूसरा पुरुषार्थ कर, और पशुओं में ऐसे पशु विशेष रूपेण इतने बढ़िया स्वभाव है इनका, वो व्यर्थ का खाना संग्रह भी नहीं करते, और उनकी परिश्रम क्या है, भोजन के लिए तो जाना पड़ेगा, कहीं आना जाना होता है, अब भोजन के लिए आना जाना है, उसके अलावा कोई काम धंधा है नहीं उन्हें, और भोजन के लिए जाना है, अब भोजन से खा ली इतनी, एक हफ्ता के लिए जरूरत नहीं तो लेता पड़ा करते नहीं संग्रह, और सड़ा को खाते भी नहीं, वो स्वभाव ही ऐसा है, जहां दुर्गंध आ जाए तो नहीं खाएंगे, दूसरे का जूठा भी नहीं खाएंगे, इसे उन्हें आलसी नहीं कहा जा सकता है। आलसी होगा तो क्या, सब कुछ खाते रहेगा, जो मिल जाए खाओ अपने सो रहो, जो मिल गया खाओ सो रहो, खाओ और सो, वो आलसी थोड़ी है, वो दूसरे का जूठा नहीं खाते, सड़े को खाते नहीं, ज्यादा तीन चार दिन तक उसका दुर्गंध नहीं आएगा तब तक तो खा भी लेगा वो, उसके बाद तो छुएगा भी नहीं, उस तरफ देखेगा भी नहीं, बल्कि खराब और ले जाकर फेंक देता है दूर में वो, आलसी कैसे हो सकता है ऐसा आदमी जिसको ताजा रोटी रोज चाहिए, आलसी होगा क्या, मेहनत करना पड़ेगा, कारण तृप्त होकर के पढ़ा अजगर है, उसका आलसी को हो गया क्या, ये तो कम से बाहर जाता भी है मारता भी है, अजगर तो कहीं आता जाता ही नहीं, वो बैठा रहता है जहां है वहीं, उसको भूख लग गया मुंह खोल के खड़ा, इतना ही इसकी मेहनत है, मुंह खोलने के अलावा और कोई काम नहीं करता, चलते भी नहीं मुंह खोल के, जो आ जाए अपने आप ठीक हमारा भोजन, नहीं आए तो कोई बात पड़ा, अब भगवान की ऐसी माया है, जैसे मुंह खोलता है कोई ना कोई जानवर को पास भेज दे, जो चाहे उसके श्वास के साथ गया वो अंदर ही घुस गया, इतना श्वास तेज चलता है, भूख के टाइम उसके श्वास बहुत तेज चलता है, फिर जब अंदर जानवर चला जाता है उसके बाद पचाने के लिए वो थोड़ा इधर उधर हिलता है, थोड़ा थोड़ा हिलता है, बहुत कम, चार कहीं बड़े धीरे से जाएगा और फिर वहीं सो जाएगा, उसका आलसी थोड़े जानवर कहते हैं, पहले उसको तो अपने आचर वृत्ति करना चाहिए, साधु को बोलते हैं श्रेष्ठ साधु कौन है, आचर वृत्ति से जीने वाला साधु श्रेष्ठ साधु है, आलसी साधु को श्रेष्ठ का होगा, तो कुछ ना कर बैठे रहा रोटी आ जाए, अब क्या रोटी ताता भी नहीं कौन मुंह में डालेगा, अजगर वृत्ति का तात्पर्य है कि आप प्रयास नहीं करेंगे, यानी मुंह खोल के बैठे कोई मुंह में रोटी ठोस देगा ऐसे होता नहीं, अपने आप तो रोटी खाना ही पड़ता है, वो भी लेके अभी लेके जाते हैं, हैं दिखा के भी ले जाएंगे नहीं तो तो इसलिए वो आलसी का था लक्ष्य लक्षण रेखो में क्यों वो ऐसा है वो जानो पहले, उसकी प्रवृत्ति के पर विचार करो तब पता चलता है, व्याघ्र से जैसा रजोगुणी कोई नहीं होता और जैसे श्रेष्ठ जानवर नहीं कोई, लेकिन दिल से कमजोर उसे और कोई नहीं, अत्यंत भयभीत भी रहते, हमेशा शत्रु दूसरे व्याघ्र से डर है उसको, इसलिए ना एक गुफा में एक ही शेर होता है, दो शेर नहीं रहते, लड़ जाएंगे आपस में, मार डालेंगे कि एक एक को मरना ही पड़ेगा, इसे हमेशा उनको मृत्यु का भय सता करता है, कोई दूसरा आ जाए मार डालेंगे मेरे को, लड़ना पड़ेगा, वो सोचते मैं मरूंगा, या मार दिया तो ठीक है नहीं तो मरना तो है, ये डर उसको सब, व्याघ्र ही बनेगा कैसे, क्योंकि आप आतश्चोपसर्गे सूत्र से क्या करेंगे, आंग उपसर्ग पूर्वक ग्रा धातु से आप प्रत्यय करेंगे, का प्रत्यय हुआ, आंग उपसर्ग पूर्वक ग्रा धातु से का प्रत्यय आतश्चोपसर्ग, आदंत धातुओं से उपसर्ग का योग में ही, मैंने आंग उपसर्ग पूर्वक हमने ले लिया, ये सूत्र आत्म ने आंग नहीं लेना, ये आत्म ने आदंत धातु घ्रा धा धा के जो धातु होते हैं तो आदन धातु, उन आदन धातुओं से उपसर्ग का योग कौन है, यहाँ आ उपसर्ग है, इस योग में ग्रा दुख से क प्रत्यय हुआ, सूत्र में उपसर्ग के सप्तम में अंत है, तत्पोध जाए इसलिए क्या हो गया, तत्र उपपदम सप्तम से आ का उपपद संज्ञा हो गया, अभी के साथ नहीं कर रहे ना, अभी क्या लिख रहे हैं, हमने क्या लिखा है, आ घ्रा धन क, तो आ घ्र बन गया, आ घ्र बन गया, क बचेगा कित्वात आतोलोप इटीचा, आ कलोप हो गया, मिल गया घ्र आ घ्र, अब इसको सुबंत बना करके समास करेंगे तो व्याघ्र शब्द बनेगा ही नहीं, सुबंत बना लो, फिर आ के साथ समास करोगे, फिर वी के साथ समास करोगे तो व्याघ्र बनेगा, ऐसे अदंत के साथ टाप हो जाएगा, हो क्योंकि ग्रह का अर्थ उसको जातिवाचक नहीं बनेगा, ग्रह व्याघ्र एक पद हो समस्त एक अर्थ का बोधक हो जाए तब क्या करो जातिवाचक शब्द बन गया, केवल ग्रह जातिवाचक बन गया। और समास किसे होगा पहले आपके साथ होगा आग्रह बनेगा, फिर वी के साथ होगा व्याग्रह बनेगा, कि वी और आप एक साथ समास हो नहीं सकता, इसके साथ जाति समास हो जाएगा। ठीक, आग्रह एक पद बन गया, फिर वी के साथ उसका समास हो जाएगा व्याग्रह बनेगा। ऐसे क्रम से जब समास करूंगा तो व्याग्रह शब्द जातिवाचक नहीं रह जाएगा, तो टाप हो जाएगी, होना चाहिए हमें गीष, जाति लक्षण गीष होना है, व्याघ्री बनाना है तो हम नहीं बना पाएंगे, ये समस्या है। इसलिए कहा शुभ उत्पत्ति से पहले समास कर दो, शुभ उत्पत्ति से पहले समास कर दूंगा, कि शुभम तो होने के बाद ही तो विचार होगा, ये सब समस्या आएगी। एक ग्रह शब्द से ये हम प्रातिपदिक किसको मानते हैं, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकाणी पंचकम प्रातिपदिका कारक प्रकरण बोला था ना, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये पांचों मिलाकर के क्या होता है प्रातिपदिक कहा जाता है। इस पक्ष के अनुसार क्या होगा, संख्या कारक वाचक सुख की अपेक्षा, क्योंकि क्रम क्या है देखो, इसमें हम सुप लाएंगे एक वचन लाना चाहेंगे तो पर निर्णय किस चीज की हो जाना चाहिए, स्वार्थ और द्रव्य का, उसके बाद लिंग का निश्चय हो जाएगा, फिर संख्या, उसके बाद कर्ताधिकार, क्रमीय स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकम पंचकारकाणी पंचकम प्रातिपदिका, एक क्रम रखा हुआ है भाष्यकार ने। सबसे पहले शब्द का स्वार्थ होता है, फिर तद व्यक्ति का बोध कर, तो स्वार्थ में जाति, उसके शब्द से तद जाति का बोध हो गया, फिर द्रव्य से व्यक्ति का बोध हुआ, उसके बाद जाति विशिष्ट व्यक्ति का लिंग निर्णय हुआ, लिंग निर्णय होने के बाद उसकी संख्या निर्णय हुई, तब निश्चय होगा इतनी संख्या वाला यह जो जाति विशिष्ट व्यक्ति से हम कौन से कारक लाना चाह रहे हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान कौन सा लाएंगे, उसके अनुसार विभक्ति आ जाएगी, ये क्रम है आपका। उस क्रम के अनुसार लिंग का निर्णय कब होगा, संख्या से पहले, संख्या से पहले, अर्थात एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ ही प्रत्यय लाना है तो लाने से पहले वो लिंग तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अर्थात यह सुप लाने से पहले हमें लिंग को तय करना पड़ता है, सुप लाने के बाद नहीं होगा लिंग का तय, कि प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए ही हमें पहले लिंग तय होना जरूरी है, कि प्रातिपदिक के अंतर्गत छिपा हुआ है पांचों चीज, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या का, उसका अभिव्यक्त करने के लिए मैं शुभ ला रहा हूं केवल। सुलाय का मतलब क्या, कर्तृकारकत्व एकत्व विवचन बोध हो रहा है, और पुलिंग में ला रहे हैं विसर्गादि होगा, ये जो निर्भर होता है प्रातिपदिक के अंदर छिपे हुआ लिंग के आधार पर, और लिंग का निर्णय संख्या निर्णय से पूर्व में हो जाता है। इसलिए ग्रह शब्द से शुभ लाना है, किसी व्यक्ति का कोई भी वचन में लाना है पहले उसका लिंग निर्णय होना जरूरी है ना, व्याघ्रह का लिंग निर्णय पहले होगा बाद में सुप आएगा, लेकिन हम समाज कर्म से पहले लिंग निर्णय कर लेता हूं तो ग्रह का लिंग पुलिंग ही रहेगा, अवश्य होगा टाप, कि ग्रह से जो हम केवल ग्रह शब्द बनाऊंगा संबंध बना लेता हूं उसका अर्थ कोई शेयर नहीं होता, जिग्रदिति ग्रह जो सुनता है वो सुनने वाला उसको ग्रह कहेंगे, सुनने वाले का नाम ग्रह, यो जिग्रति स ग्रह, उस स्थिति में क्या होगा फिर अदंत तटाप हो जाएगा, ग्रह बनेगा, गीष नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रह शब्द जो बना है कृदंत वो अपने आप में स्त्रित्व बोधक नहीं, लिंग निर्णय हो नहीं सकता है वहां पर, और यदि समास कर लेता हूं व्याघ्र शब्द रूढ़ हो जाता है एक पशु विशेष में, हम सुप न ला करके कृदन जो ग्रह या सुप न लाते हुए केवल इस ग्रह का आग के साथ और वी के साथ आग्रह का समास कर लेता हूं और व्याघ्र शब्द बना लेता हूं तो अब ताप नहीं आ सकेगा, क्योंकि व्याघ्र शब्द जो समस्या है वो क्या हो जाता है, जातिवाचक हो गया, जातिवाचक जाति लक्षण गीष होगा, ताप नहीं होगा, ये लाभ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा गति समास जब करनी होगी तो उस कारक कृदंत से शुक्ल आने से पहले गति के साथ समास कर लेना। तो आग्रह का समास हुआ और आग्रह का भी वीक के साथ समास हुआ, ये भी गति होने के नाते इसके भी साथ समास कर लिया, व्याघ्रह बन गया तो जातिवाचक हो गया। अब आप स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या के आधार पर वचन विभक्ति आप लाओगे तो व्याघ्री शब्द बन जाएगा, ये है व्याघ्री बन गया। इसी वजह से कारक अष्टांतर है, देखो अश्वक्रीति अश्वेन क्रीता घोड़े को बेच करके तद्वारा खरीदी हुई पदार्थ, घोड़े को बेच दिया और उसे जो पैसा उसे खरीद के लाया कोई चीज, उस खरीदा हुआ चीज का नाम अश्वक्रीति, खरीदा हुआ पदार्थ स्त्रीलिंग वाला पदार्थ है, कोई चीज खरीदा है अश्वेन क्रीता। यहां पर किस समास हुआ, कर्तृकर्णे कृता बहुलम, कर्ण है ना अश्व और कृत संज्ञक वाला कौन है क्रीता, लेकिन क्रीत शब्द सुख पाने से पहले में समास करना पड़ेगा अश्वेना, विग्रह वाक्य में तो हम कर रहे हैं क्रीता, सुख करके प्रथम एक वचन बोल दिया हमने, लेकिन जब समास होगा अश्वता क्रीतो ये रहेगा, इसी अवस्था में समास कर देना है क्योंकि सूत्र है आपका स्त्रीलिंग में क्रीता करण पूर्वा, तो सूत्र क्या करता है निश निश करता है क्रीता करण पूर्वा, और व्याघ्री में जातेर अस्त्री विषयाद अयोपधा, जातेर अस्त्री विषयाद अयोपधा सूत्र था, स्त्री विषय न हो और योपद ना हो ऐसे प्रातिपदिक जातिवाचक प्रातिपदिक कौन से गीश होता है। और अब यहां जो लग रहा है क्रीता कर्ण पूर्वा, कृत शब्दांत हो कर्णवाचक पूर्व पद में हो तब क्या होता है गीश हो जाता है, और यदि हम समाज से पहले करते क्या होता ताप होता ना, यदि समाज से पहले हम कृत शब्द सुबंध बनाकर समाज करते तो क्या हो जाता ताप हो जाता, वैष्ट नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं क्रीता शब्द के साथ कारकों का साथ यदि समास होता है कृदंत के साथ तब उस कारक का कृदंत के साथ उस कृदंत का सुख निर्णय होने से पहले समास कर देंगे, समास करके क्या हो गया अश्वकृत बन गया, अश्वकृत शब्द कैसा है विग्रवा क्या निर्णय हो रहा है कृताकरण पूर्वक से गीच हो गया रूप बन गया इसलिए अश्वकृति अश्वकृति। कच्छेर पिबति, कच्छेर पिबति इति विग्रह वाक्य कर दिया, कच्छ के द्वारा जो पीने वाला, कच्छेर पिबति कछुवी कछुआ कछुवी जो मादा कछुआ होता है उसको कहते हैं, विग्रह कैसे किया जा रहा है उसे जो पीने का साधन होता नहीं हूं उसका मुंह देखा है ना कैसे होता है यूं करके रखता है सामने का जो जिसे यूं करके पानी पीती है, हाँ ट्यूब जैसे रहता है और मुंह यूं थोड़ा होता है उसे भी यूं जैसे रहता है और यूं करके आगे यूं पीता है, कछुए का पीने का जो साधन है उसको कच्छ बोलते हैं, कच्छा के द्वारा जो पीता है पीने वाली मादा लेना है कछुआ पुल्लिंग नहीं कछुवी। अब यहां भी क्या हो रहा है कच्छा ता पाद से क्या कर रहे हैं आप सुपी स्था सूत्र है सुपी स्था सूत्र में क्या करना है स्था को छोड़ दो सुपी का योग विभाग किया तब क्या होता है वहां सुपी यानी कोई भी समर्थ बंध उपद में हो उस स्थिति में धातुओं से आदंत धातुओं से स्था तो कैसे था आदंत था ऐसे भी यहां आदंत धातुओं से क्या होता है क प्रत्यय होता है कच्चा का पा तो कच्चा को या गीश हो गया ए लाभ ताप नहीं होगा गीश होगा हाँ उपमद समास उपमदिम से समास हो गया अधिक होने के बाद अंक में गीश करना है शुभ उत्पत्ति से पहले। ये उपपद का दृष्टान्त पहले वाला गति व्याघ्री कारक शांत अश्वकृति और कच्छेन पिबति ये उपपद का दृष्टान्त है, क्योंकि जैसे कर्मण्यन है वैसा सुपिस्ता है। सुप क्या है? सप्तम इंद्र। कृत प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र कौन है? सुपि। वो सप्तम इंद्र तद बोधि कौन हो गया? कच्छ। इसे कच्छ का क्या होगा? उपपद संज्ञा तत्रोपपदम सप्तमिस्थम। उपसंज्ञा होने से इस उपपद का धातु कृत कृदन जो प है उसके साथ समास पहले होगा, बाद में सुपत्ति होगी। पहले समास कर क्या हो गया? कच्छ को एक जाति विशेष वस्तु हो गया। जाति विशेष वाले पे रूढ़ हो जाने से कच्छ को सबसे घीच होगा, ताप नहीं होगा। कच्छ भी इत्यादि यहाँ पे वही सूत्र है, जाति रस्त्र विषादयोपधात घीच करता है।